homme. Mais pas bien. Finique. Avec moi, Furusa. Ani Furusa. Voilà. Ani niye muso bla katla kala sega. Zaharu nafo mwomba afwa muso ma kunye iblamba nona. Wali nye kemba koye, wali nye baka tafisila. Wali nila. Ani mwomba kali ka yani dlantani ana muso che. Wali ma. Ani dangani mime do chani muso che ni usigara nyokana jenata fanfe. Wali khulu ni. Ani fana muso ka bankate che ka furula, ka furu jaga waraka. Ani singa ngadi dema okitiu. Ni fin sheki odebe babu konana sheki ne jetrati fula fula e nikahu e furu flana e talaku furu sa sabana e rajai ye muso blani wa fe gala sin nana e zihari mugamba fo kai a muso ka bai durna ilaw ye mugamba kali a muso la ka fo foti tu nyo wanche worana e li anu ye ni ko ki muso jina ke dana mi nganga do an nyon che wo yani wolon lana o ye khulu ye muso ka fokate che ka furla ka furu jaga waraka alaba ura singna o de rida e no e de ka sinji kitiwe munne be wolana konnana ambe anyina ra kala kan de ma fotu ko nyona kala ka fota famna dam wala nikah ila di wali wa salat ni wali taala ni furna fulu fana taala o mana furu furna furu sirla ni wali taala ina fo de fa mi be musodi no taala ani fara ni furna fulu fana taala aha wa shahadaini qadri ani ni sirif la taala ko mana ko furute ni sabade wajibi furula walma urukunu no furula furutse ganye femunu ko a fola fola odi waliwe mukasra mugambe musodi furula afa walma mugambe bla fanona flana akasra furna fola be furina furna fola be furina sabana akasra shere ubala shere fla ka kay la diru fanay ogma dilin sabama dafa furuna duran tejate furuye parce que annana hadisala ala kraku la tuzawiju almar'atu almar'a kum sitiga musudu furla fo waluka kala ka kai cheri wal almar'atu nafsaha kum sitiga da funa du furla fa yani fa ina zaniyata hiya allati tuzawiju nafsaha kun ga musojira kala ko da bayar furusri kasra waluta wala musa ya furusri chadama kumana gala hal na furna furum na kaira furusiri halu tara furusiri misiri dola tangi naga wali umadi ukmana jinyado uteja te furuye tuko chulo di aha kubala chulo di aho fushiru de kasura mimi buwa kalama kafo wali uye dendi ni sire de kasura la kafo karsa dini karsa mo ko sire flaga so ah sire ni wajibu da ala ina ko chugure bon tan no sire chama ne bala amna misri ko na ka so sire mbala da zanan tere parce que démarre si nous y reconnaissons ta voix sur le chérin bala kacha kemé vous venez à misler de la couche et cartel à la chérin kacha vous venez à misler le chérin chan bala vous venez à misler le chérin chan bala chérin de voix sur le chérin qui n'y a de le chérin chan bala j'en ai pas de misler chérin chan bala en a la daire là furut se kakene chérin chan bala nous urun nana aïta karsala kao fe mounounounou yara kala chérin mikala kacha kemé wa folo ngem sa ka sa ga sire ga sire mo manga banga furu suru kamo wa suru sire chama ne bala yano kana anga la dare furu bol suru la chama ne bala la dona tera chama ne bala ayi ka jenete furna furu gotara fuitara kuma fo ka wuru mene tiyo ka singa ka bani ayi sababu mfura funde ka dafa mene kuma ma babu kono wali yuka soro mime adi denfa ubi mime bila denfa nona la dala sa denfa ereba foko atando onu fe atan kora ka ufe unanyo kona nono wulu mage denfa we sawa wulu ka jenga soro filanan fana u ka bɛn furunafolo ka furunafolo ye sabanan fana seere ka k'a la a banna ni saba dafa furu tɛ yen seere fila ka sɔrɔ o ka sɔrɔ minnu ka kɛ seere ka fɔ dɔw b'a fɔ muso ka fan fɛ seere ka sɔrɔ cɛ ka fan fɛ seere ka sɔrɔ a banna ni saba dafara dɔrɔn a banna mɛ ka taa woro di tiɲɛ ka sɔrɔ minnu ma ɲɛnabɔ o tɛ dɛ an yɛrɛ ka woro ninnu yɛrɛ kɔrɔ tɛ ko furu kɛra o. Woro ninnu kɔtɛ woro futani fɔlɔfɔlɔ bɛna o yɛrɛ ka kuma ko ka tu gosi ka taa fɔ an bɛ bɔ karisa nɔfɛ est ce que o kɔrɔ ko furu kɛra o ye kuma daminɛ de foyi ma kɛ fɔlɔ foyi ma kɛ ko woro ninnu ye ko daminɛw de woro ninnu mana minɛ sisan o kɔrɔ tɛ k'a jira an bɛ enquête kɛ k'aw ka lahala ɲini a ye jɔnni ye woro ninnu y'o de ye o cɛlakaw ka lahala ka ɲini a y'a sɔrɔ cɛ ye mɔgɔ sɛbɛ ye n'a ka mɔgɔ ye mɔgɔ sɛbɛ ye wagati min bɛ ta o kɔnɔna na woro fɔlɔ filanan min na u b'a fɔ o ti jaabili o bɛɛ la an ma labɛn parce que an ma tila enquête la fɔlɔ sabanan min na wagati min o b'a sɔrɔ o tila enquête la o bɛ sɔrɔ ka jaabili mɛ cɛ ni muso man ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye ka fɔ ko woro taara foyi ma kɛ fɔlɔ da yɛrɛ ma don a la yɛrɛ o kɔni dɔrɔn ka kow ɲɛɲini dɔrɔn de laada yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cɛnni ko ɲɛɲini dɔrɔn de don o tɛ jate furu yɛrɛ. O bɛ na ni woro ye wa o fana woro b'a dana de ye o woro minnu bɛ ji ka ɲini kɛ ka ko daminɛ ni woro min bɛ na misi la o fana tɛ kelen ye o o bɛ a dama kiti an ka laada kɔnɔna na o bɛ a dama ta de. Dɔw b'a ɲɛ kuma in fɔ ladiri fila fɔra mɛ dɔw b'a fɔ n'o sira ye kuwa dɔw b'a a ɲɛfɔ n'o sira de ye. A banna ni se b'a wasa aw furu bɛ ban kana misiri la misiri ta ye dɔrɔn ka yanni jama bɔ a kalama o ye yiranu de ye ka mɔgɔ bɔ a kalama. Seere bɛ dɛ hali furu boloma b'a tama ko tɛ seere dɔ ya wara seere de ye. Parce que anw fɛ yan mɔgɔ t'i yɛrɛ ka furu tama kɛ i bɛ mɔgɔ de ci k'a tama kɛ o bɛɛ ye seere de ye ale tɛ den fa tɛ e fana ka mɔgɔ tɛ seere de don o bɛɛ dɔ de ye quoi. O tɛ furu ye dɛ o ye bonyanifɛn de ye. Furunafolo fo k'a dafa ka fɔ nin furunafolo ye i taara fa fɛ a kumana fa sɔnna i wuli tɔla kɛmɛ fila ka dama te furunafolo tɛ foyi ye o kɔni bonya ni fɛn de ye o tɛ foyi ye o. Han n ma faamu furunafolo tɛ a kɛ joli n'aw bɛnna a kan a bɛ se ka kɛ joli ye n'aw bɛnna a kan furunafolo ye 20,000 ou bien 10,000 don han a tɛ n bolo fɔlɔ nka a juru bɛnna baasi t'o la o nka a ka sɔrɔ a bɛnna a kan de ka fɔ nin ye furunafolo ye. Furu ka ɲi bɛnkɛla kan wa hali n'a ma sara n'a hakɛ dɔnna ka fɔ ɲini don hali n'a ko hali ni fɛn tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a ko dabila furunafolo juru bɛ cɛ la a b'a sara. O la nin yanni kuma in kɔnɔna na fɛn saba de fɔra a la fɔlɔfɔlɔ o ye furu tɛ ni waliw t'a la wali wajibi furu la a filanan furunafolo fana ye wajibi ye ala fɔ kɔrɔnɛ kɔnɔ waatu nisa sadakatihinna nihila o fana k'a ka muso ka furunafolo d'u ma ko kado don nihila kɔrɔ ye lajali fɛn de don kado don ala y'a wajibiya ko k'a di muso ninnu ma sabanan o de ye fo seerew ka k'a la seere fila ka k'a la o tuma nin ni saba dafara dɔnna b'a fɔ ka fɔ urukunu nikah furu furu yɛrɛ serege a tɛ se ka taa komi wari saba le. ko furu siri la ni seere fila ma sɔrɔ. ko kumana muso ma kan ka yɛlɛma cɛ fɛ fo seere fila ka sɔrɔ a la. furu kɛra seere fila ma sɔrɔ muso ma kan ka yɛlɛma fo seere fila ka sɔrɔ. ni seere fila sɔrɔla tuma min na a banna ka fara waliyu kan ka fara furu nafolo kan muso bɛ se ka yɛlɛma sisan. mais ni seere fila kɔni ma sɔrɔ a tɛ se ka kɛ muso ma kan ka yɛlɛma. sinali min bɛn n'a sɔrɔ la ni sariya ninnu dafara tɛ comment faire sariya ninnu bɛ dafa ka furu ban ka tila ka ko négliger k'an ma labɛn fɔlɔ n'o ye muso ka kɔɲɔmana ma labɛn o tɛ wa k'a sɔrɔ furu bannen don furu nafolo sarala waliw b'a la seerew b'a la furu bannen don mais u b'a garder dɔrɔn k'an ma labɛn ko parce que ko minɛn t'an bolo o fana muso bɛ to yen min b'an k'a di minɛn tɛ yen e fana bɛ taa k'i b'a singa o tɛ wa fɛn t'o la parce que a bannen don laada de bɛ laada nɔfɛ to ko de bɛ ka sumaya dɔrɔn. ko furunafolo dɔgɔmani o ye urubu dinari ye o ye furunafolo dɔgɔmani ye urubu dinari ye joli ye dinari yɛrɛ kan ka bɛn garamu duuru ni garamu kelen tila naani na o faralen garamu duuru kan o de kan ka bɛn urubu dinari ma o fana tila naani na o de urubu dinari ye n'a fɔ garamu duuru bɔn garamu kelen tila naani na faralen duuru kan ka tila k'o fana tila naani ye o de bɛ wele urubu dinari k'o de furunafolo dɔgɔmani ye. ko denfa fa yɛrɛ bɛ se ka wolofa bɛ se ka denmuso di furu la ka sɔrɔ a ma jɛ ɲini den fɛ fa yɛrɛ bɛ se ka denmuso don furu la ka sɔrɔ a ma jɛ foyi foyi ɲini den fɛ a ma bɔ a kalama yɛrɛ ka ni cɛ dɔ ka bɛn a la a b'a furu siri a ma ko baasi foyi t'o la. ko n'a sɔrɔ a balikuyara hali n'a balikuyara a bɛ se ka di k'a sɔrɔ i ma jɛ ɲini a fɛ. ko nka n'a diyara fa ye fana a bɛ se ka kuma fa ye a n'a ka hakili jagabɔ ɲɔgɔn fɛ n b'a fɛ k'i furu siri karisa ma n'i b'a fɛ walima n'i t'a fɛ a bɛ se ka sara a la u bɛ hakili di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka kɛ nka n'a y'a kɛ fana ka sɔrɔ a ma fa ye fɛn t'a la ɔ nka n'a diya fana a bɛ se ka hakili ɲini denmuso fɛ. ko nka mɔgɔ min ni diwolofa yɛrɛ tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ don fa dɔgɔnin ou bien fa kɔrɔkɛ den lamɔna o bolo fa y'a ka ko to a bolo o tuma ale de ma kan ka denmuso wajibi wajibi bɛ fa dɔrɔn de bolo mais mɔgɔ mɔgɔ t'a wolofa ye ale ma kan ka den di tant que n'a ma jɛ ɲin'a fɛ. walima a mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye sa madama n'a wolofa tɛ hali n'a lamɔna e de bolo i ma kan ka di cɛ dɔ ma diyagoya la k'a sɔrɔ i ma jɛ ɲini den fɛ ni muso ko kɛ dɔrɔn o ye fa dɔrɔn de ye a yɛrɛ wolofa nka n'o bɔ a la droit tɛ mɔgɔ si bolo i k'a diyagoya di i k'a lamɔna n bolo kabini a fitini k'a bɛ ne de bolo cɛ min ka di i b'a diyagoya di o ma o tɛ bɛn o bɛ daga fa dɔrɔn de. o tuma na i kana forcé tant que n'a ma balikuya fɔlɔ i kana forcé o tɛ daga ye. ani fana a ka jɛ n'a ye fana i k'a fɔ a ye n'a balikuyara i k'a jɛ ɲini a fɛ k'a fɔ a ye karisa bɔri nɔfɛ n b'a fɛ k'i d'a ma n'i t'e fa ye dɔrɔn i b'a kɛ ten de. bon i b'a dɔn cogo di k'a sɔnna n'i y'a fɔ a ye n'a ma kuma a ka daden de b'a la k'a fɔ k'a sɔnna o tuma a tɛ daga mɔgɔ si ye i ka den forcé n'i yɛrɛ woloden tɛ i b'o dɔrɔn de diyagoya k'o don furu la. o tuma walima i bɛ se ka fitinin di yɛrɛ ka sɔrɔ a ma balikuya cɛ dɔ ma o ka maminɛ ka bila ɔ nka a bɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu lamɔ na o ma kan ka di maminɛ cɛ si ma fitinin a b'a makɔnɔ f'a ka balikuya n'a balikuyara fana a b'a di mɔgɔ min ma fana a k'a bɔ a kalama mɛ fa dɔrɔn de bɛ se k'a di kabini san wolonwula kabini san wɔɔrɔ kabini a ma balikuya n'a y'a diya cogo min na a fa o dura bɛ fa dɔrɔn de bolo. ko fa a tɛ se ka muso min delila ka furu ale tɛ se k'o don furu la mɔgɔ wɛrɛ fana tɛ se k'a don furu la fa ka jɛn n'a ye muso min delila ka furu ka kɔrɔ a cɛ de sara sa walima furu sara sa o a yɛrɛ wolofa tɛ se k'a forcé ka don a ɲɛna furu la fa ka jɛn n'a ye wa mo gore fana tse ga force ga lo fur la faga jira fa bi se ga min force o ye dimisen ne bitin ne me min de la ga furu a demso de la ga furu fa tse go fana force sarabe ga fara de ga fa tse ga force ka ka do fur la ja ko ala fa ga do are nyana fur la fa tse go ke wa ta'addana bi sab hukm na le ga je fana ni mo go na fo fai mi demso karta fe demso ne de la ga furu hukm na fa bi je nyina fe malaga jenti ke dadi ne faga fo on sonade famo nga ta wuru mya ka furusi ko ya faila iba to faga kuma aga faga son e mimi ta mi e se ga mi ta wuru mya ka di aga dadi nga o ye bugo tini ne pasare sa na ala kara ko ko ga dadi ne o ga son ko na hadi sala na mi de la ga furu faga kuma le ta faga jina nai wala tisur nur ala ladin wajira inafa nana harisala krako al ayyamu ahaku bi nafsiha min waliha ko musum de laga furu kale kaga na yire ka tumaga waliuka alle bare ka kodla alle bi jena ka furi kasro ga jeni waliuka furu se wal bikru tusta adanu fi nafsiha ko ngam bugo tigini jem se ga nyina fe dron nana waliu ja fona se ga di ngam ngam de laga furu o mana pale ga jeni akaye pamana ka yire wala tatqu al-mar'a ila al-ladhi waliya kum sufana mu'anadu furla faga waliga jinai musum mu'anadu furla faga jinai aka wali fe furla waliga jinai notate du furla yanno irisrati kam musum jmema fam fasia da ba kuno ko rajme musumi ni sebay musum be do sanga ay kuma be na fam fasu kuma musum be na furu chama ba bulo sebay obuna ka furu kana ga kace gobuna abiyo da nyafo adam ne jmei amma ga furu la fo yana ka wali ga janai muso na furu tigi do se bai afsa ire koro o ga furu manga ga tigo shi la fo wali ga kala au fi ra'i min ahliha wal manafati hakli ma do ga soro du kono asomo go la mi se ga ke aga wali yo fo mo ka soro ke rajuli min mashkiratiha ina fo ko sultan de bine fe ha ha asira ka wal ma fa mu ka siga ka rajuli min ashiratiha mu'mini aga kabila kono mogodo awi sultan wal ma masake fa ma odi siga akale ka waliye da una fati musulmina fati aga sokono mogo hakima do aga kabila kono mogodo dugono mogodo obike waluye walma fama bika ka waluye aha wakari mutilifa fi daniyat ko ga musabi ti tesa ni se batale moye bate ale dono franyo ngo ale ga waluya ko nyina anu de me nyogon soro waluya la yoro dala wejme na fabe anu muso setiki mse ga nyogon soro yoro la na fabe walma na fati aga duguna mogo dobe koro obi a don no be ke waliye no be obmana no te sa famata yorei ale ni setri be fonyo ngo yena ah to nai an waliya ajnabiya obmana ko muso mi ni mo mata e kale se ga mogo nyini kaka ga waliye hadna le mata yani famau famfama fampe parce que muna ni na furu tigi bayi walma muso setigi do se gana no fe furu la ka sura furu ta ma amago ba gana furu la amago ba bolo fe na ob mana ira ka fa fati aga ko ko le mugo ti ob mana le ka ko ka passer fa mo ka bolo ka o ka sa aga furu che wera ma e che ma mugo do ka sura fe ti mugo muta so mugo yi che mi se gana furu ta ma kana ka na furu ti o le ka ma le ka waliya na fati na balmati aga ta fa ngala ka waliya ka ke aga nyi nasro che nyi nasro abila alamna na mugo mu nga joro to nyona ni wali werete o se ga mugo yinu dugu kono kaga ga wali bo wasa nasro aro nu fami na ko ma fam ama fo se ga muso fura ka mare iba tre mar ten fam ari sai mun yefo mugo bolo tuka muna ko ibi se ga muso furu aga na kulo kama ibi se ga muso furu aga chenye kama ibi se ga muso furu han atifote re ko tun ka hul maratu li jamaliha ko do de be musufu aga chenye nofe mabin majhul le do do be musufu aga chenye nofe ya famya do ba furu li mali aga na furu nofe do re ba furu li jamal nasabiha abokulu aga kabila to kam na la kra mi fo alayka bi zati din kana san shika mata dine kama taribat yadaka ko ngani maso nga furutine kama ki bolo fa bola ki jonai o ko fu de bi bolo ni afuru na folo kama fu bi bolo ni afuru chenya kama fu do ni afuru kabla kama na rema yedu don fu de bi bolo na mun ba ko ka ki bisa ka furuna ni ngama ta ta tire ne ubu ga tanu ira hakil nabi o ta famu ya ya famu sida wal ibn aula bil adhan ko walu ya fa fa muso de ne kaga naga wala ya katim hala wulu faka muso min de la ka furu ga den babu ni ce bora no fe na de nga be ore folo folo be ga wala ya katim faka dona na wa ko danga de ayo awo de ne kaga na ni fai Kup jauh panah pun ada yang. Aku pun betul aku panah itu. Jauh lupa baru lupa. Ah, bukan. Oya jaga lepas ada ni panah pun aku. Ada ni terap furi ni ada kat ramah pun faham. Macam ni aku kalau pun mamsuru akan bolak. Mamsuru cuma ni mana faham. Angam tu yang kalau sangat asal, nanti dalam bawah aku mampu kafe. Dalam ni angam dapat. Walau ada alasan. Ah. Naga walu masa walu kanga tukale kwadi funasro walu masa ni walu nyebe finya dola orola walu bise ka kodo ay alenya tola aka tora bise ka bwala walu bise ka bon kama meno te fodra maniye tindra ka tora kuntala walu kanga tukale kwadi walu ka bango ni mse dola naga maslahata walu manu abise ka joyini kuri ka dola kana ta tora so pase muso bise ka kirin kuno nofe tora bala ngatai ni fayin ba kalama fayin se ka forte goy parce que musu fulle no ngana nyi ben toroy na ab se ka banam ko ma famu ye muge Allah yikmala on fosa modi famu boni eche che masauma jenfure me muso ka mo sona ka ba bona kuma bunu nyoko che kumi presira doni ajabe kumi darsi mono na kuma bunu nyoko che nu yo nyoko famu ya che ni muso damana do nu yo nyoko famu ubena ni masaw mason bon je ma nga forcer masaw ga somalia ka je ma nga ke parce que adora abse ka fitna ke ala sokono funa adon abse ka ko retardé na adon nga fod la libse ka kala na adon ya ko retardé la libse ka kala abse ka retardé ka mo ka la likan abse ka ala sumo ka mo waso ani muso nyoko fam ya ka ba ku be furuke ani muso ka mo nyoko fam ya ka ba ku ko furuke ke o banu nga fale ka mugo mason o dina be alam ne ka sabali ni aka bu sola blo bi na do nga fo ko yi solution bala no aka fa musir ma ka fo solution bala am se ka suma o kama o na ma nyo bela sa akuna dabu parce que ka muso furu ka to da ngoma janai ko no ngante riwada nana ibnu marka riwala afako ko aka katoyidi amsubla ayabla kuzifa kana ga riwada be don nana ko zifa yi ko ababa ka musulufu ka ba maso oye akami kuzifa ka ma kibade aljina dai naija dai kolasi naija kana dai kolasi uzifa ufoti la moyo don wana nyo na do niya don ako talinye talinye niya da se ka life se ka retardé ko kam ko se ka ke adar se rabni ka o ma fo ale sno gu fara le salam o fo ma fo o lu ga bara ira na na le kanga la de na nye bara be da lu ma ko le kar sa o ya ante ni ma ngere Umar de ni ngi ak mon se ko ga ngoto Umar bolo o bono ko be da ngane ni dina tarati dina ti kede fo nasro ko mo na ko ko su siado o ko su ja ko ndana ala kala la misala mun mu ga fini fu ko ba ka fara ba garta ko ma ga ire ire go yayi ko ire ne ga ko mo de yi ga na ko ta ka dan fo mo la ki ire se mo la ti no gra dina ti ko lu de gra example ka bara ira na metu mu no fe o te dine famia ya boni fata fe ga dine tigi furu e dine tigi ba fe ga dine tigi de furu o ma ni fama so e bo mun ga sa ni fala kala ni fala o ga dine famia o te ne girna ka changi jo konte e fata dine famu mo go be wulu mi dine go karta danga de ka fa o ta nyedo fa ga famu ma sura mun bi fa de me ga famu ga se ni fa ga famia sura ga famu nyoga na ka si kala me ga fa ga famu ma sura mun e go ki ba fa ka ta na o sura adun kuma sai fara o te kono kone iba to ga sai ro ma fara de mo ni en to ra ba fo ga muso bla de mi na che ale muso yin ti bolo fo ga na de u di na che ale ma kuma o kuma na ko da de na nawo gore be ni si san ko jume na nito ya ta fuka den sura bare ma fuki abu ko ma den sura ngana kiya blok ma kodo den na ori be yini sa o ko jume ko ma no ebla lokin abu anata galo ko fana bana lo to abu jete mi na chemi sawere ni mo na ya shi sawana ngara ko fini da I will find a lot of people. I will find a lot of people. I will find a lot of people. I will find a lot of people. I will find a lot of people. I will find a lot of people. I will find a lot of people. I will find a lot of people. I will find a lot of people. I will find a lot of people. I will find والعبد اولى بالاخي ربنا كو فافنا به بالمكني وليالا يانغو دينغي دي فلا فلا مسوكا ولي ني دي مابل ني دي مبرا جون غني مولا وليالا ودي اولو فاي فافنا به بالمكني ومن قرب بمصبته احب ومن قرب بمصبته احب ربنا كو مغو مغو ني وياك اسباتي وبغا كانغا ولياي وإن لو وجه الرئيس مضى ظالم. كون أولي فرا فتشو من أتاك أراي. دين فلبة نغرا فنغرا بالماكي. نعمي نسرو يانو كادي نيورا جاي عادي كو فنتالا. دين غير فلوكا نادي. نغرا فنغرا بالماكي بالماكي دي كونا غادي تشرما. ناسونا بانا. بس فويتال. والوسيع لزوجة الله إبراهيم. Voici fana na fo de kal falay mogoma tanga ga marabe de na alif na bse ga adu furla kuma min fara dra kana force de aga je ni afa wala zawija sagira illa an ya'mura bi kayyir bona sura dimsen fitin no abe ga marako no na fa be te kana gire ngadi chere ma fi ga ni mariya ni a fa fe chere bora no fe imanga fi ba wajiba ka do ma nasra bibul la mona fi ga ya mariya ni a fa fe وليس ذو الأرحام الأولياء كوب منا بلاكا وكل تجا مسوغا ويان وليه أبناكاو waliya bɛ kɛ fayanfan de fɛ nka bayanfan tɛ kɛ wali ye. wali awuya ne ma sɔn waati. ko waliya bɛ taa fayanfan de fɛ cɛyanfan fɛ fayanfan mɛ bayanfan olu tɛ kɛ wali ye. hali n'a mɔni bolo u bɛ ja ɲini yanfɛla de fɛ parce que olu de b'a tiɲɛ ta a b'olu de tiɲɛ ta fayanfan ye. bayanfan t'a tiɲɛ ta a t'u tiɲɛ ta. n'a lamɔna a bolo a bɛ jɛ ɲini olu de fɛ ni mɔgɔ bɔra a nɔfɛ k'a to a bolo a bɛ jɛ ɲini olu de fɛ a ma kan k'a di aw yɛrɛ ma ten k'a sɔrɔ a m'u bɔ a kalama a t'a ka wali ye. wala yow ko ko alikun ala xitba ti ake. k'a tɛ daga mɔgɔ dɔ ka yanni dɔ ka maminɛ ka taa maminɛ k'o kan e b'a kalama k'a fɔ karisa bɔra muso dɔ nɔfɛ u b'a demarisu la kama yɛrɛ e ma kan ka taa don o kan. fo n'i y'a mɛn tuma min na k'a fɔ k'u tilala walima u ɲɛna a la yɛrɛ a banna mɛ ka taa don a kan o tɛ bɛn i ma kan k'o kɛ. wala yasumu ala sawmi. a bɛ n'a fɔ sisan i balima bɛ ka minɛn dɔ tɛrɛmɛ k'a bɛna san o tuma na e ma kan ka taa tɛrɛmɛli kɛ a ta kan i b'a to fɔlɔ ani minɛn t'i ka tila ɲɔgɔn na a k'a san walima a k'a sanni dabila nka o ma tila ka t'i da don a la k'a ka sanni tiɲɛ k'a san o fana tɛ bɛn. ko bɛ sɔrɔ min fɛ zara ka na n'u hakili ye ɲɔgɔn ta kama ni cɛ ni muso hakili ye ɲɔgɔn ta kora cɛ ni muso ye ɲɔgɔn faamu u bɛn'a la wata karaba u ka hakilinaw sunuya ɲɔgɔn na yɛrɛ furu koɲɛw la kama. donc n'u u ɲɔgɔn faamuya hakili ye ɲɔgɔn ta kama e bɔra o kalama ɲɔgɔn faamu kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ kama e ma kan ka na don a la bilen k'i b'a ci cɛ sɔnna muso fana sɔnna a dɔw la wali u yɛrɛ kumana na ka ban ɲɔgɔn faamu surunyana ka ban o tuma na ne bɔra o kalama hali ni woro ma bɔ hali ni an fɛ asa yɛrɛ ka kuma hali ni woroba ma bɔ fɔlɔ furunafolo ma sara mɛ ɲɔgɔn faamu kɔni donna a la kama dɔrɔn a tɛ daga i ka don o ko la bilen ka fɔ nafolo bɛ n bolo ni donna n bɛ se ka dɔ in dabila komi furu kɛra nata ye sisan kana don i b'a to yen ni donna dɔrɔn i bɛ ala sɔsɔ. furu sirila ka sɔrɔ bangebaga ma jɛn n'a ye wa. ka fɔ furu t'u ni ɲɔgɔn cɛ wa. bon o tɛ diinɛ ko ye o olu tɛ diinɛ ko ye u ka bangebaga ka ban k'a fɔ ko an ni karisaw ka siya ma kan ka furu ɲɔgɔn ma o tɛ diinɛ ko ye o o tuma na ni bangebaga banna o furu naso ma e ma kan ka kɛlɛ k'a la k'a fɔ i b'a furu diyagoya la fana i b'o la faamuya de u bɛ hakilina min ka diinɛ ko tɛ anw ni karisaw ka jamu tɛ kelen ye an ka siya tɛ kelen ye an tɛ furu kɛ ɲɔgɔn ma sariya la o tɛ jate yɛrɛ kifaya diinɛya de bɛ yen n'a ka diinɛ bɛ ɲɔgɔn ta dɔrɔn a bɛ furu ɲɔgɔn ma mana a t'a kun wa taridaw na den na wa kolo ka o fa da bɛ jogo ni mɔgɔ min nana furu ɲini aw fɛ n'a jogo a n'a ka diinɛ mana diya a ka furu k'a ma nka a ma fɔ a k'a ka siya lajɛ e ye kadɔ ye nin ye bose ye e kana furu k'a ma o ma fɔ walima a tɔgɔ ye di siya mun nin ye numu ye nin ye filaw ma fɔ man ta a t'a kun wa taridaw na den na wa kolo ka o de fɔra jogo de fɔra diinɛ de fɔra o de la dɔ n'a bɛ base min kan o de ye kifaya diinɛya ye n'a ka diinɛw bɛ ɲɔgɔn ta a banna furu bɛ kɛ o de nɔfɛ kuwa. ni bangebaga ma jɛn n'a ye sisan k'a fɔ ko fo siya ko la ale bɛ k'o jateminɛ o fana tɛ taa kalan kɔ k'a lafaamuya parce que olu bolo n'o kɛra kojugu de b'o la misiriw ka hakilina don n'o furu kɛra dɔrɔn tɔɔrɔ b'a la juma bɛ se ka sɔrɔ a la o de b'olu kun na i bɛ bangebaga ka tawuri dilan fɔlɔ k'o dilan k'o lafaamuya o la de o ye faamuya ten. n m'a faamu. ayi ni mun nana k'a ta ale k'an to ban sisan ale ka ɲininkali min cɛ yɛrɛ sa o bangebaga de ma sɔn k'a tɛ dugutigini fɛ. nin ta kɔni ye ɲininkali min ye ni denkɛ de ba ko k'a tɛ karisa furu parce que o furu ɲɔgɔn tɛ n m'ale ka kuma faamuya. kaden dia o ti be won na soro dine ti do dine de be laje kwa ni bana ko ni kono ta ko fana ko wara me ni bano de ka e bana juma ne ka na soro dine ba bulo dine de fora o bi se ka kɛ n'a fa ka position dɔnna parce que a fɔra ni mɔgɔ min nana den nɔfɛ n'a ka diinɛ n'a jogo jara o ye fa yɛrɛ ko n t'a di karisa ma parce que a ka diinɛ kama a ka diinɛ ka ɲi kama o tɛ wa a ka den yɛrɛ nana don diinɛ ta yɛrɛ ka hijabu ta yɛrɛ ka yɛrɛ sutura o tumana a ɲɔgɔn diinɛ mɔgɔ nana nɔfɛ bangebaga in k'a t'a di o ma o bangebaga ye fasigi de ye o parce que ale b'a fɛ k'a di cɛdenkɛlaw de ma sariya y'a ɲini a ka diinɛ ma parce que diinɛ t'ale yɛrɛ bolo a t'a fɛ k'a d'o ma donc a ka kan ni jamana ɲuman don ale ka waleya bɛ bɔsi a la de ka waleya di mɔgɔ ɲɛnama dɔ ma ka sɔrɔ ka di nin a bɛ kɛ ten de ale ka waleya de bɛ minɛ a na parce que ale bɛ fasigiya la sira de ɲini o tumana a den a b'a fɛ ka den tiɲɛ de o tumana den bɛ minɛ a na k'a bɔ a taya la k'a di waleya di mɔgɔ wɛrɛ ma ka sɔrɔ ka den furu o t'a bɛ kɛ ten de. Bon sisan ne ni e nana mɔgɔ naani nana ka na furusiri la misiri kɔnɔ an balamuso bɛ an denmuso dɔ an nana mun kama an ye woro ta ka na mun kelen de ɲini misiri kɔnɔ sa fo ka na fɔ i ma mɛn ko furusiri bɛ mun kama furusiri yɛrɛ yɔrɔ anw bɛɛ seere ye kabini an ma na fɔlɔ parce que an b'a kalama na furusiri de la an bɛɛ seere ye kama o tuma n'anw nana sisan ne ko ne bɛ kɛ denfa ye ne y'a kɔrɔkɛ dɔ ye o tun ye fa y'an bila ka na an bɛɛ y'a kɔrɔkɛ ye an nana o nɔ na ne ko ne bɛ kɛ denfa filasi la n bɛ se ka k'a ye hali n'an y'o dilan kɛnɛ kan baasi t'a la parce que an nana an b'a kalama yanni an ka se yan fanci yɛrɛ bila ka na k'an bɛna furu cɛ e ka kɛ ne ka seere ye a banna o fɛn bannen don yanni an ka se yan o tɛ kojugu ye o imamu dɔw bɛ gɛlɛya min k'a la o ma kan ka kɛ o furu dɔ tiɲɛna ne ɲɛna kɛnzanbugu imamu banna parce que k'u ye waliw ni fɛnw yira ale ɲɛna ka ban ka furu cɛ o kɛra o tɛ sɛbɛ ko ye o n'i y'a ye u nana furusiri fɛ yanni a don ka se ka tila ka na u bɛɛ b'a ɲɛdɔn ka kɔrɔ de o seerew tɛ ka kɔrɔ wa seerew don o de y'a to ci bila ka na kabini u ma se e ma ye ka tila ka se e ma ye hali n'olu ko kɛnɛma karisa e bɛ ka kɛ seere ye o bɛɛ bɛ se ka kɛ seere ye o u bɛɛ t'a kalama wa han n m'a faamu kumatu dala seerew tɛ wa est ce que nkalon don wa nkalon tɛ o seerew tɛ wa ɛ furusiri de y'u se misiri kɔnɔ o de m'u se wa u ma o yanni u ma na a tɛ komi u nana ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛnna ka n ka kɛ n k'u wulila ka na a kama de n'a sɔrɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ e t'a kalama furusiri t'a kalama furusiri bɛ yen an sina k'a dilan ten k'a kɛ ka kɛ o de ye tiɲɛ de ye mɛ an bɔra an ka so ka na a kama de seereya dan t'o ye yan k'an ka woro t'an bolo k'an ka valise yɛrɛ t'an bolo finiw b'a kɔnɔ o t'a dan ye hali n'an y'an sigi karisa kan na o tɛ kojugu ye o seerew don ka ban o olu n'u ka seereya sira ye a ye denmuso tɛ nugu olu ɲɛna o furusi a denmuso yɛrɛ tɛ taa yen o waliw de b'a den ɲininka olu bɛ ɲɛnabɔ yen dɛ alimami ka sira t'o la o olu ka fɛnw de bɛ nana se ma e ka dugawu kɛ denmuso ɲininkara a ma ɲininka o mun se ma denmuso tɛna misiri la o mun se ma tuguni ale ma kan k'o bɛɛ sɔgɔbɛ o parce que minnu bɛ kuma den nɔ na sisan o y'a ka waliw de ye n'o kumana ka ban an ye furunafolo n'a ka taama ban wa ale ta wɛrɛ alimami ka ta wɛrɛ t'o la bilen o ale ma kan k'o bɛɛ ɲini yali denmuso sɔnna o t'ale ka sira ye o wali minnu nana o de y'ale ka ci denmuso ka cidenw ye ale bɛ baara kɛ ni o de ye quoi. Ayiwa a ma ka ɲininka o tɛ ɲininkali ye o ma ka na kɛ o parce que furusiri misiri kɔnɔ dabɔra ka dogo kɛ de dogo kɛ de don ima te urukun nunu nawa salam fara ko wajibi furu la faka dafa afuro lawa in furu muse kana furu furu to lawo shiriya durlo ka mugo ba kalama wajibi ta leyo imamma ma fa muso ga sanu muso man sanu ngal ma ngaka lawo uta uta be mon fam fam mon na do nga bara la ni misiri wela sisa e a ko ka sa misiri wela ta ba ya do na da misiri la ko do wala ba ta se ha ko kisa ko a te misiri se na fara da ngai wo de fayati na ba ga ga ta wo na fara sa ko ni na misiri la wa mo wan wo nga da ni ke misiri la wa kre medima yoro ke ne ga na fara tina boli ga na doni a tina ta na fara da ngai bango to sanga siga nga kuma ma e ku me kuma ko sisa koyi ni la tega misala sala kara muso mun furusi abe arsa juna ka yi ni ngale ka kwala muso ka sanwo kara wa fodo maka ko arsa mi re mashhur no dono no mun na la kara ma fara kara furusi ni kira yi kunshi la ma fen fo ni do wulla kale ba ta ka dan aka ta na fulu funa fulu maso ai furu na fulu ga jume ko na ya ya la muso ni ka sanu ga fara ka furusi ya amma yi ni ngawo ai furusi ni do ta kara ba aha Ah, abune ko ne ko ga muso yi ni imam ne muso yi ni ngaka ga sanwa. Imam do bo yi ni ngalike. Ode ma ngaka ko. Ode fura ko de fa yere yere yere bi se ga ke. De wulu fa de bi se ga ke. Awa ni mi fo ni ko maliki yawo do bi ngaka de fa bi se ga ke. Ni de fa te durate mo gara bo lo ka ke. Ngaka ta. I don't know what I'm saying. Moko bi se la musulga ke kato ira te musulga lente musulga ni ola nu do la laudo do na ta bona ko na do na mo hakila bu mandi ola nse na ke baga daga musulga to ko na se ga ni famu ma sama we dine famu ga tla ga la da ndo akere fe onu tar sa o ste sia te furga ni wama ni famu ya nana parce que ni moko be ka musulga baraka itse ga buja itse ga musulga ka ti je flanga fo yoro ngile si ga buja re jaka ka famio da ma kala ko ngi o mo be ko fe dalu jele na bana ga da blasa la ma fam na yini me u bana ma wala mo ka su be fla ma fuya ti to jugola hal na sura sira mo ti fla ma fam na me la fam le bina ko fe o de buna famio ko fe nu ma so ga da bla o la mo sura ko kiri sa ko ga fla ma fuya bonne muso bana chela babu yini sharabe che obuje che ga labla ni che labla mo gore se ga kulu me na kuma ba mo se ga kulu fo ga fo fa ga ban ni che ma me kuna ni akwa tara trus la che che fa na ba labla o de kan ni che ma labla sharabe no che for sa ga labla kuma ba ba bu nye fa mi ga presu ni ga lo de ma ni muso ga tala ka ti ga furu la taru ga sa ka ti ta e le ko ti to labla o re se na de yo ni obuje ba labla de ناتنا ولا يجوز نكاح الشغار ربنا كو نكاح الشغار الشغار كوتي بهجم وهو قلب بالبرع كم سوف على مسولا من دم سودي ما فنا جي تادما دونك تي دغا وال من دم سودي ما فنا جي دغام سودما كو فروتي دغا ولا نكاح متفق الشغار وال ما فرو فنا فرنا فلو تارا فنا تي دغا ni ñoona be jamona ko no ko nyaage ala mani dala man do furna furu tara dara tebe o be jamona ko no karamo ko baro tu de na ma kwala mani furna furu to bo fo ci wate be ne aduna karamo ko baro no karamo ko baro do sanga o ka o te kiru fam na o fana bu ya de mo de muso kele de muso fla be na da ma ka be ala mani furna furu ta si la o fana ko ratanu bu ya karamo ko baro fluudo o te sharanya do ni furuna furu tala dora furu te parce que furuna furu te chega paga hage odine ga hage wala nikahu al-muti'ah wal ma contra furu fana te daga siaw fe ndé mo ka contra la kalo kele kalo fla mano contra bana dora be fara nyona siaw fe odire ta ya akono bwana to siya mun ya damne fala okle bina ne kuno lo da fara hal na ma fara nyona sharare be furuli kontra ku tite me kle bina ne na odi adamne chogo siya fo me sa mun yarab se ab se ga ya nyani wo wala kam so ta kontra la ka ba ka to mun awi haram ya ti be odi ne ka hu mutai ne ka mutai ku muslim ya kono na la kra adab la ni anas qura atume kran sa wo ku mun ta dugu mina jihad la nu mena e dema boko obme muso ta kontra la etrap ma foka muso ta kontra la nume ko singa na madina be muso nu labla abne ketene irwa site ko sabo sigile madina konna na an flanga dula madina ko do muso ta kontra la o hore sa te fi ok ma be gere kere ra ba irwa fen fe antara kai bara anyu ta kontra la antara hune anyu ta kontra la irwa fe bara be ya be gara ko fe na madina sigiba kan madina muso ta kontra la o ti hada sare la fe ti kontrak mi gere kuto ta masrafe na la grab na fatu samina wa wala ku am au tasi sa jabir ga riwa na muslim ngona kala kra kuma ne de ku yeni ka muta da gawe na binya haramu fo nya ga wala ta daga tuni ana muslim ngona har jabir ga da sala ne de ma da gawe ala kra ni famata me ko sala ga fatu ne de me muso da kontrala na binya haramu ate daga ble fo nya ga wala o dla umar ga kalfaya kono mugo do we muso ta kontra la utun ta kala ma ka foka haram ara o kun na funtu masuma umar bora kala mi ga tu bulu ku muso numla ni maso nga tabla ka be hadu bula ko jinadu ni maso nga tabla ka be hadu bula umar ga sura ga mugo ba kala ma kutuba la juma do fe ka fala kra haram ya ka te da o kun na ko sha te sabo fe sha go kala kala ma haram ko umar da haram je shauti sabo fe umar ya harama limi ga kuma nana ibnu majaga sunanna umar ya fa bo ko la kra ya harama katiba mogo mogo ni musay bulu kontala ka bla walma na hadu boyla na rasulu ga harama mun me shauti so made umar ga nin tuma gore ta kuma da harama ko me ko kra da ka to ruwa jere nana muslim na jabir ga hadisala amu au tasla kra fi ni da tunya daga nya haramya katla ga foga daga fo nye ka wuli ka te daga tuni donc ni muso ko ta kontra la abe siaw de fi atebe haramulo ala ka wakati la ina